a zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy walczą ze skutkami nawałnic, które przechodzą przez Polskę. Trujący gaz sarin został wykryty w jednej z sieci Facebooka w pobliżu San Francisco. Rusza pilotaż programu budowy wind i poprawy dostępności budynków. Strażacy usuwają skutki burz, które przechodzą nad Polską. Ich działania relacjonuje rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Tylko dzisiaj strażacy w całej Polsce wyjeżdżali już ponad 800 razy, usuwając skutki burz, które przechodzą nad wieloma regionami naszego kraju. Burzom tym towarzyszą intensywne opady deszczu, lokalnie gradu, a także wieje silny wiatr. Najwięcej pracy mają strażacy na południu Polski. Dotychczas najwięcej interwencji odnotowali strażacy województwa śląskiego, którzy wyjeżdżali już prawie 500 razy. Również dużo działań odnotowano w województwie dolnośląskim oraz małopolskim. Interwencje strażaków związane są przede wszystkim z usuwaniem setek połamanych i powalonych drzew, które tarasowały i tarasują wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. W wielu miejscach strażacy zabezpieczają naderwane reklamy, a także wypompowują wodę z piwnic zalanych obiektów. Meteorolodzy zapowiadają, że w nocy w wielu województwach będą przechodzić burze. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia. Prognozowany jest silny wiatr, ulewny deszcz i miejscami grad. Ślady trującego gazu sarinu wykryto w jednej z siedzib Facebooka w Menlo Park w pobliżu San Francisco. Według strażaków dwie osoby były narażone na bezpośredni kontakt z trucizną. Pracownicy zostali ewakuowani z dwóch budynków. Cała korespondencja, którą dostaje Facebook, przechodzi przez specjalne urządzenia, które potrafią wykryć zagrożenie. W ten sposób dowiedziano się, że w jednej z przesyłek są ślady sarinu. Według strażaków nikt nie został poszkodowany. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały dziś umowę o uruchomieniu pilotażu programu poprawy dostępności budynków. Do końca roku przeznaczono 4 miliony złotych na budowę wind w 4- i 5-piętrowych budynkach, które nie są w nie wyposażone. Jak mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, kilkaset tysięcy budynków w Polsce nie ma wind. Osoby starsze i niepełnosprawne, które tam mieszkają bez dostępu do wind, nie mogą normalnie funkcjonować. Wiemy, że to jest bardzo ważki problem, bo on dotyczy setek tysięcy obiektów w naszym kraju. Chcemy uporać się z tym problemem tak zwanych więźniów czwartego piętra, czyli osób, które kiedyś kupiły mieszkania, kiedy były młodsze, w tej chwili są w wieku podeszłym i dla nich załatwienie spraw, wniesienie zakupów na czwartą, piątą kondygnację stanowi naprawdę potężny problem. Koszt wybudowania windy to około 300 do 400 tysięcy złotych. Zawsze byłem wierny swoim przekonaniom i potrafiłem iść pod prąd. Nie zamierzam brać udziału w licytacji na populizm. Tak swoją decyzję o odejściu z polityki tłumaczył na Twitterze Ryszard Petru. Twórca Nowoczesnej, ostatnio lider ugrupowania, teraz jest barwną postacią. Zamiast dać się poznać z merytorycznej strony, zostanie zapamiętany jako mistrz językowych pomyłek, ocenia publicysta Marcin Fiołek. Ryszard Petru, mówiąc kolokwialnie, z buta, z drzwiami wjechał do polskiej polityki i zostanie zapamiętany jako arcymistrz lapsusów językowych. Bo na świecie jest, nie pamiętam, 130 parę krajów. Rozpoczynamy święta. Po świętach przypomnę jeszcze 6 króli. Mniej tym administracji i mniej, że to powiem, kręcenia filiżanką w szklance bez cukru. Każda rozmowa z Ryszardem Petru była na swój sposób przeżyciem. Beata Michniewicz, dziennikarka Trójki i pomysłodawczyni plebiscytu Srebrne Usta. Nawet jeśli informacyjnie z niej niewiele wynikało, to zawsze była rodzajem jakiegoś show, nawet specjalnie nie trzeba się było o to starać. Te wszystkie zabawne przejęzyczenia mogłyby być pewnym kolorytem, który nie ciągnąłby Petru na dno, gdyby za tym albo równolegle do tego wesołkowatego charakteru szła bardzo poważna propozycja programowa, bardzo poważna propozycja polityczna i tutaj Ryszard Petru nie umiał tego zrobić. Ryszard Petru zapowiedział, że nie zamierza kandydować w jesiennych wyborach parlamentarnych i wraca do biznesu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Po pierwszym dniu Wimbledonu jesteśmy na minusie. W pierwszej rundzie odpadli Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Dalej gra Hubert Hurkacz. To nie był mój dzień, mówiła po porażce z Wiktorią Golubić, nasza najwyżej klasyfikowana tenisistka. No generalnie

fancy on a windswept field, standing alone, my senses reel. Fatal attraction is holding me fast. How can I escape this irresistible grasp? Can't keep my eyes from the circling sky. Tongue tied and twisted, just an earthbound misfit. W studiu w Warszawie jest gość Olga Janaszek-Serafin z Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka, podaj dalej, i w studiu w Poznaniu Paulina Majdzińska, która lata szybowcem, oraz Sławomir Pilarski, posiadacz międzynarodowej licencji paralotniarskiej. Witam Państwa serdecznie. Witamy. Dzień dobry. Rozwin skrzydła to autorski projekt Państwa Fundacji. Na czym on polega? To jest taki trochę Olga projekt Janaszek, marzeń, Serafin, o którym myśleliśmy już od bardzo dawna. To jest projekt, który pozwala osobom z niepełnosprawnością ruchową wzbić się wysoko na paralotni albo na szybowcu. To jest taki niezwykły projekt, bo on generalnie wydaje nam się, że osoby z niepełnosprawnością wymagają pomocy w jakichś podstawowych czynnościach, takich życiowych. Tymczasem, gdy mówimy, że osoby z niepełnosprawnością latają paralotnią czy szybowcu, sportowcem, to niektórym wydaje się to niemożliwe, że jak to? Osoba, która w codziennym życiu ma problem z tym, żeby na przykład na wózku podjechać pod krawężnik, to ona będzie mogła wzbić się w powietrze na paralotni czy szybowcu. Okazuje się, że tak, że to jest możliwe i to jest właśnie możliwe dzięki temu projektowi, o którym myśleliśmy. Chyba takie pierwsze przymiarki robiliśmy w 2013 roku, także już naprawdę parę lat minęło. Ale skąd taki szalony pomysł? A szalony pomysł tak naprawdę od samych zainteresowanych, od osób na wózkach. Pomysł się zrodził bodajże na jakimś turnusie, czy na jakimś takim zgrupowaniu sportowym naszych koszykarzy. Ja już szczegółów nie pamiętam, ale wiem, że w tym towarzystwie była nasza przyjaciółka świętej pamięci Edyta, która tak zapaliła się do tego pomysłu, która sama była osobą z niepełnosprawnością, ale uwielbiała takie wyzwania prawie że niemożliwe do zrealizowania i powiedziała, zrobimy to. I z tym pomysłem zgłosiła się do nas. Myśmy usiedli, pomyśleliśmy, jak to zrobić, jak to ograć. No, trzeba było zdobyć naprawdę duże środki, ponieważ jest to sport bardzo drogi. No i tak trochę czasu minęło i w 2015 roku pierwsi paralotniarze i pierwsi piloci szybowców wzbili się w niebo. To jakie to są skrzydła? Czasza paralotni i skrzydła szybowca. Jak to się stało, że państwo trafili do tego projektu, pani Paulina? To był całkowity... Paulina Majdzińska. To po prostu przypadek, jak większość rzeczy, która się dzieje zazwyczaj w życiu. Dowiedziałam się bardzo późno na dobrą sprawę, bo miesiąc przed tym, kiedy wzięłam faktycznie udział w projekcie Rozwiń Skrzydła. Także miałam bardzo mało czasu na to, żeby i zdać teorię i przygotować się psychicznie i fizycznie do projektu. To był, powiem szczerze, dość zwariowany okres w moim życiu, ale tego potrzebowałam na tamten moment. To był rok 2016. Było to ogromne wyzwanie, na pewno, tym bardziej, że to był okres, kiedy byłam dosłownie 3-4 miesiące po operacji kręgosłupa, także to, jak się czułam i jakiej kondycji byłam i fizycznej, i psychicznej, spowodowało, że nawet lekarz mój stwierdził, że zwariowałam. Reakcja rodziny i lekarzy była dość dziwna. Mimo wszystko stwierdziłam, że wezmę w tym projekcie udział i że spróbuję. To nie się, miała pani tak? wątpliwości? Na tamten moment nie. To był okres, gdzie faktycznie byłam w głębokiej depresji, powiedzmy sobie szczerze, i chciałam bardzo mocno spróbować. To była ogromna szansa na to, żebym spojrzała na swoje życie w inny sposób i popatrzyłam też na innych ludzi. Ja mam akurat taką możliwość, że poruszam się samodzielnie i to jest ogromny plus, ale spotkałam tam tak niesamowite osoby, które poruszały się na wózku z ogromnymi problemami i gdzieś tam faktycznie dostałam takiego zastrzyk energii. W moim przypadku było to Nazwałam jak zwykle... Było to tak, że ja uznałem, że pomimo tego, co mnie w życiu spotyka z powodu niepełnosprawności, to życie może być ciekawe, może być fajne, może być z uśmiechem i że mogę spróbować zrobić w życiu coś, czego zupełnie, nie wiem, nie wyobrażałem sobie nawet. Kiedy byłem małym chłopcem, jeździłem do Mielnicy na obozy dla dzieci niepełnosprawnych, jeszcze wtedy dla dzieci. Piotr Janaszek pokazywał, jak zostać zuchem, harcerzem. Jego koledzy, koleżanki, pielęgniarki, pielęgniarze, wolontariusze wspomagali nas już wtedy w fajny sposób, bo oni próbowali powiedzieć nam, że pomimo tego, że jesteśmy niepełnosprawni, nadal mamy możliwość realizować swoje marzenia, plany, jakiekolwiek by one nie były. To, że dzisiaj nie możesz czegoś zrobić, to nie oznacza, że za czas jakiś będzie to możliwe. I w mojej głowie już wtedy powstały ciekawe pomysły. Nauczyłem się pływać, nauczyłem się żeglować, nauczyłem się jeździć na rowerze, nauczyłem się jeździć konno, nauczyłem się masę różnych rzeczy. Czyli aż próbował w końcu pan wszystkiego prawie, że... Jasne, bo jeżeli ma się dookoła siebie takich ludzi, którzy wspierają w tobie te chęci i pomagają w tym rozwoju i pojawia się fundacja Podaj Dalej, gdzie Olga i Zuzia jakby no kontynuują tę drogę, bo bo tak naprawdę jest to kontynuacja tej drogi. Olga i Zuzia, czyli córki doktora Piotra Janaszka. Ależ oczywiście, no my jesteśmy na perty, więc ja mogę sobie pozwolić mówić tutaj imiennie, ale oczywiście chodzi o te panie. Dziewczyny realizują świetnie ten program, który gdzieś powstał w głowie ich ojca. Moim zdaniem jest to fenomenalna sprawa, że właśnie osoby niepełnosprawne, takie jak ja i takie jak moje koleżanki, Paulina, czy koledzy, tak jak Kamil, Piotr i wielu, wielu innych, mogą, pomimo tego, że jest duża obawa, tak naprawdę ogromna obawa o to, co się może zdarzyć. Bo może się zdarzyć tak naprawdę wszystko, ale życie, ono się zaczyna, ono się kiedyś kończy, my mamy tego świadomość. Natomiast mamy wpływ na to, jak ono będzie przebiegało. I albo możesz się zamknąć w domu i uważać, że życie jest jakie jest i nie zrobić nic, albo popatrzeć na to właśnie z drugiej strony i stwierdzić, skoro inni mogą, przestali się bać, to dlaczego ja nie mogę spróbować? Nie ma niczego, co mogłoby zatrzymać człowieka, który ma w głowie marzenie. Nie ma. Nieważne, czy jeździsz na wózku, czy chodzisz o balkoniku, o kuli, czy poruszasz się samodzielnie, czy też nie. Jest tylko jedna i wyłącznie jedna kwestia. Twoja chęć. Czy chcesz? Jeżeli chcesz, na bank znajdą się ludzie, którzy spróbują tobie pomóc, podadzą tobie rękę, wyjaśnią tobie, na czym to będzie polegać, jak to będzie wyglądać i będziesz mógł spróbować. Będziesz mogła popatrzeć na świat na przykład z lotu ptaka. Przez wiele, wiele lat śniło mi się, że umiem latać. Śniło mi się, to był sen. I wydawało mi się, że absolutnie niemożliwe do zrealizowania. To nieprawda. Nawet sny się spełniają, tylko trzeba pozwolić sobie na to, żeby no przynajmniej w jakimś stopniu wykazać się odwagą, bo trzeba było się zgłosić, tak, do tego projektu. Trzeba było zapytać samego siebie, czy jestem gotów spróbować podjąć takie wyzwanie i zrozumieć, a potem nauczyć się tych wszystkich rzeczy, które są po prostu niezbędne do tego, żeby móc na przykład latać. Ja wiem, że osoby niepełnosprawne nurkują, wiem, że jeżdżą konno, wiem, że latają, wiem, że na świecie dzieją się wspaniałe rzeczy i bardzo się cieszę, że jestem jedną z tych osób, które tu w Polsce realizuje swoje marzenia na co dzień. Nie byłoby to możliwe bez fundacji, bez tych wszystkich ludzi, tych wszystkich przyjaciół, którzy czasem są pilotami, czasem są spadochroniarzami, ale na lotnisku podchodzą, dają tobie rady, omawiają, przypominają zasady, tak? Bo w powietrzu nie ma miejsca dla tak zwanych fajterów i cwaniaków, bo tam każdy błąd równa się po prostu utrata zdrowia albo życia i trzeba mieć świadomość, że jest to sport bardzo wymagający. Czas niezwykły. Powiększenie. Latanie, czy to na paralotni, szybowcem, czy samolotem, to nie jest prosta sprawa. Wymaga wielu godzin szkoleń, specjalistycznych badań i sporej kwoty pieniędzy. Ale najważniejsze, trzeba to po prostu lubić, ba nawet kochać. Nasz reporter Kuba Witkowski kiedyś wsiadł do szybowca z mikrofonem, przekonał się, że lot zza wyciągarki, zwłaszcza gdy to absolutnie pierwszy raz w powietrzu, wcale nie musi należeć do najprzyjemniejszych. Chcecie zobaczyć, jak się komuś ręce trzęsą? Chodźcie. Jasne, no trochę okolicy i tam coś pokażemy. Tutaj koledzy uczniowie też mówili, że pierwsze loty dla nich, prawda, to wyczepienie było takim momentem dość stresującym na początku, ale w tej chwili przyzwyczaili się wszyscy do tego. Myślę, że nie będzie tak źle. No mam nadzieję. Jak się pan źle poczuje, to proszę powiedzieć. Dobrze. Wylądujemy wtedy szybko, z innego kierunku. Czyli będziemy ruszać teraz, tak? Tak. I spokojniutko, bez nerwów, spokojnie, rozluźnić się, głęboko pooddychać. Idziemy w górę. W powietrzu nie ma dzisiaj żadnej turbulencji, nie ma ruchów pionowych takich, które by... Teraz będzie taki moment, gdzie będę oddawał delikatnie, się postaram oddać drążek przed wyczepieniem. I to jest taki najmniej przyjemny moment z tego wszystkiego, gdzie powiedzmy sobie szybowiec troszeczkę wypycha do góry. O, ja to zrobię bardzo łagodnie, spokojnie. O, już jest wyczepiony. Wyczepiony. Jak samopoczucie? Dobrze? Stabilizuje się. Pooddychać sobie głęboko. Możemy trochę prosto, czy? Możemy. Jak co, to proszę sobie to okienko uchylić. Ja Ty jesteś w trakcie robienia licencji, czy też już ją zdobyłeś? W trakcie, tak. Mam za sobą, nie pamiętam ile, niecałe 40 lotów. Piotr Łodej, czyli trójkowy budzik, a prywatnie pilot szybowca. Teraz będą te najtrudniejsze ćwiczenia, czyli wyprowadzanie z korkociągu na przykład, albo próby lądowania w terenie przygodnym. No i jak kilkanaście czy kilkadziesiąt, zależy jak będzie mi szło, lotów takich wykonam, to będę miał pierwszy samodzielny. Czyli to będzie około 100-110 lotów i wtedy już można przystępować do egzaminu praktycznego. No i tak ta ziemia wygląda z góry. Pięknie. Piękna, ładna, kolorowa. Drugi szybowiec też wystartował. Tak, wystartował. Czyli co trzeba zrobić, tak konkretnie już mówiąc, żeby zdobyć taką licencję? Najpierw jest taki lot zapoznawczy, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda, z czym to się je. Jeżeli ten, powiedzmy sobie, pierwszy test przejdzie, taki lot zapoznawczy, nawet komercyjny można wykonać i sprawdzić się, czy to jest dla mnie, obowiązkowo trzeba zrobić badania. Plus na przykład próba Coriolisa, czyli nazwijmy to takie kręcenie na fotelu i badanie równowagi, badanie błędnika, badanie słuchu, badanie dróg oddechowych, jak znosimy przeciążenie. A wyobrażasz sobie, że takie badania przechodzi osoba niepełnosprawna siedząca na wózku? Wiem, o co pytasz. Wydaje mi się, że tak. Chociaż kiedyś jeszcze, no powiedziałbym do niedawna, nie znając na przykład Adama Czelackiego i jego historii, wydawać by się mogło, że no to mogłoby być ekstremalne. Jak to jest z pilotowaniem samolotów? Samoloty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znamy od czasów II wojny światowej. Pilot Łukasz Jachowicz. Znane są historie pilotów, którzy stracili nogi w czasie walki powietrznej, ale chcieli dalej walczyć, więc ich samoloty były lekko przerabiane w taki sposób, żeby można było nimi sterować również bez używania nóg. Jest też taka dziewczyna w Stanach Zjednoczonych, Jessica Cox, która nie ma rąk i jest pierwszą pilotką na świecie bez rąk, która też ma licencję pilota i która lata. To oczywiście wymaga dobrej woli ze strony urzędników, wymaga przystosowania odpowiedniego samolotu, ale jest jak najbardziej możliwe. Teraz ostro skręcamy, tak? No tak prawie, bo tam, nie wiem, mamy chyba ze 130 metrów wysokości, jak na mój gust, a więc będziemy robić zakręt do lądowania za chwilę. No i wylądujemy dokładnie w tym miejscu, w którym wsiadaliśmy do szybowca. Tam się zatrzymamy. Co sądzisz o tego typu ludziach, którzy pomimo, ktoś by powiedział, takich braków porywają się w przestworza i chcą latać. No to wydaje mi się, że wymaga ogromnego hartu ducha. A ograniczenie takie, że trzeba wszystko sterować ręcznie, wydaje mi się drugorzędną sprawą. Bycie pilotem to jedna z najwspanialszych rzeczy na świecie i ja sobie nie wyobrażam, dlaczego ktoś, kto na ziemi ma problemy, a na górze mógłby ich być pozbawiony, ma być tego pozbawiony. Naprawdę trzymam za nich kciuki, bo to jest pogoń za wspaniałym marzeniem, pogoń za powrotem pełnej motoryki, bo w powietrzu poruszamy się nie tak jak na ziemi, w dwóch wymiarach. Tam mamy jeszcze trzeci wymiar. Ci ludzie tam na górze potrafią więcej niż my. Czyli co? W powietrzu wszyscy są równi? O, to z pewnością tak. Byłem na takim spotkaniu na Litwince koło Nowego Targu. To było pod koniec września ubiegłego roku na Czarnej Górze i tam między innymi właśnie można było zobaczyć w powietrzu no, najznakomitszych w świecie szybownictwa w kraju, czyli Sebastiana Kawę, wielokrotnego mistrza Polski, Europy, świata. Był Wojciech Serafin z Piotrem Mateją, no i właśnie był też Adam Czelacki, więc jeżeli patrząc z ziemi na szybowce, na szybowników, kompletnie człowiek nie rozróżniał, kto jest, jak więc w tym sensie na pewno równi, a umiejętności na pewno Adamowi Czelackiemu odmówić nie można, choć tak jak wspominaliśmy wcześniej, całe sterowanie szybowca ma w ręku. I w tej chwili będziemy mieli prostą do lądowania, 100 metrów wysokości, prosta, postaramy się zrobić to w miarę dobrze. I już jesteśmy. Dla naszego reportera Kuby Witkowskiego lot szybowcem to było olbrzymie przeżycie. A jak to było w przypadku państwa? A pierwszy lot, jeżeli chodzi o szybowiec, to był taki zaskoczenia. Powiem szczerze, że to był lot przełomowy. Wtedy miało się gdzieś tam wydeklarować, czy faktycznie będzie to kontynuowane, czy nie. I ten pierwszy lot zaszczepił we mnie taką przede wszystkim chęć, ogromne chęci tego, że gdzieś tam człowiek chce to robić. I będąc w powietrzu nie ma ograniczeń, to jest najpiękniejsze. Nawet jeżeli jest ból, są inne problemy, to będąc tam, ten krótki moment, bo najczęściej są to loty 3-4-minutowe, to krótki moment jesteśmy tylko my, powietrze i w sumie maszyna, która nie ma silnika, to jest najdziwniejsze i to jest przerażające, ale ten problem projekt sam, Rozwiń Skrzydła, powiem szczerze, że my rozwijamy swoje skrzydła w powietrzu, ale też w przenośni u siebie w życiu. Przenosimy to całkowicie na nasze życie prywatne. Także to jest jedna rzecz, że my faktycznie latamy i robimy, staramy się robić licencje i walczymy sami ze sobą i ze swoim podejściem, ale to wszystko przekłada się na nasze życie prywatne, na każdy dzień, na to, czy nam się uda wiele rzeczy, na nasze podejście do spraw naprawdę różnych. Czy pani życie dzięki temu zmieniło się na lepsze? Oj, zdecydowanie, diametralnie. Po prostu pozwoliło mi z powrotem spojrzeć na swoje życie w sposób taki, że faktycznie mogę, że te ograniczenia one są, ale one są najczęściej po prostu u nas w głowie i jeżeli ktoś naprawdę zastanawia się nad tym, nad swoim udziałem i chciałby chociażby spróbować, to naprawdę zachęcam do tego gorąco, ponieważ to nie jest samo latanie. To jest kwestia ludzi, kwestia lotniska, hangarów. To wszystko trzeba przygotować. To nie jest tylko tak, że my po prostu wchodzimy do szybowca i sobie latamy. Jest fajnie, ale to jest cała ta otoczka, czyli to, że przyjeżdżamy wcześniej rano na lotnisko, że trzeba wyprowadzić szybowce, uszykować, włączyć, posprawdzać. To jest kwestia bezpieczeństwa, ale to nie jesteśmy tylko my. To są wszyscy ci ludzie, którzy są z nami, pomagają nam. To jest nie do opisania po prostu. Naprawdę zachęcam Państwa, jeżeli będziecie mogli po prostu jeden dzień spędzić na lotnisku. A jeżeli tak zrobicie, to obejrzałam, że będziecie po prostu wracać. Czyli można powiedzieć, że Państwo tutaj też nie mają taryfy ulgowej, że muszą robić wszystko tak jak pozostali piloci czy kandydaci na pilotów. Tak, zdecydowanie tak powinno być, czyli nie ma taryfy ulgowej w powietrzu, nie ma też na ziemi, czyli jeżeli jesteśmy i jedziemy, to sprzątamy, myjemy, te szybowce przygotowujemy i dlatego właśnie ten cały projekt nie jest tylko lataniem, to naprawdę na to wszystko składa się wiele czynników i to jest przepiękne, że każdy z nas robi to, co normalny, zdrowy, pełni sprawny człowiek. Panie Sławomirze, pan ma licencję międzynarodową paralotniarską, ale czy też pan próbował latać na szybowcach? To znaczy tak, od samego początku ja byłem przekonany, że właśnie będę próbował latać szybowcem, bo wydawało mi się to bezpieczniejsze, bo będę miał dookoła siebie kabinę, bo będę miał skrzydła, bo będę, nie wiem, tak wydawało mi się, że jest to dla mnie może na początek bardziej jakby wygodne, ale powiem wprost, bałem się, że nie przejdę po prostu badań lotniczych, które mogłyby mnie wtedy zdyskwalifikować. Nie byłem pewien, czy rzeczywiście moja niepełnosprawność nie wpłynie na to, że po prostu się nie dostanę i nie wyobrażałem sobie, że mógłbym chcieć zacząć coś robić w tym kierunku, poświęcić swój czas, a potem ktoś by mi miał powiedzieć, że na przykład panu już podziękujemy. Byłoby mi po prostu niewymownie przykro i uznałem, że być może właśnie powinienem zacząć od czegoś łatwiejszego i wydawało mi się, że łatwiejsze będzie latanie na paralotni, że ten zakres wykonywanych ruchów, ewentualnie technika, którą trzeba będzie się nauczyć, będzie łatwiejsza. Dopiero potem okazało się, że tak naprawdę tutaj nie ma jakby technicznie różnic. Trzeba mieć wiedzę na każdy temat, z każdej dziedziny i trzeba być świetnie przygotowanym. I tak jak powiedziała wcześniej Paulina, nie ma absolutnie żadnej różnicy pomiędzy osobą pełnosprawną czy też niepełnosprawną, tak zarówno na ziemi, jeśli chodzi o przygotowanie lotniskowe, jak i w powietrzu. Teraz, z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że paralotnia daje mi chyba więcej satysfakcji niż latanie szybowcem. Dlaczego? A to właśnie z tego powodu, że ja Państwu opowiem krótką historię. Któryś z pierwszych moich lotów był taki, że wszedłem w termiczny komin, zacząłem kręcić kółeczka i wznosić się powoli do góry, a nade mną przyleciał sobie taki wędrowny ptak, nazywał się orzeł. Ten orzeł widocznie potraktował moje skrzydło paralotni jako dużego ptaka i postanowił nade mną także wznosić się w tym samym kominie termicznym i dostałem wtedy komunikat na radyjku, który mamy zawsze przy sobie. Czy zdaję sobie sprawę z tego, że mam nad sobą profesora? Ponieważ my, piloci, mówimy do siebie w pewnym żargonem i dla nas orzeł to jest nie tylko orzeł, w ogóle ptaki, to są profesorowie, to są mistrzowie latania. Krążyłem sobie wznosząc się razem z orłem i wtedy, dokładnie wtedy, mogę powiedzieć, że poczułem się prawdziwie wolny. Dlaczego? A no właśnie dlatego, że jeżeli w tym kraju, w Polsce, orzeł jest symbolem odwagi, hartu ducha, tego wszystkiego, co jest najlepsze. Miałem okazję jakby przekonać się właśnie, dlaczego tak jest. To są wolne stworzenia. prawdziwa, przeżyta, po prostu nawet teraz, kiedy o tym mówię, we mnie, ja widzę te obrazy, ja widzę to wszystko tak, jakbym tam był. I dla mnie taka sytuacja, uważam, że może się przytrafić każdemu. Wszystko jest do zrobienia. Jeżeli jest w was wola i chęć przeżycia takiej przygody, doświadczenia takiej sytuacji w życiu, to jest to możliwe. A Fundacja Podaj Dalej stwarza takie możliwości. Te programy się dzieją. Już w tym momencie jest chyba druga edycja i można spokojnie spróbować dostać się do tego projektu, a potem próbować realizować ten plan. To oczywiście jest proces. To nie jest tak, że ktoś przychodzi i nagle z tygodnia na tydzień staje się pilotem i umie to robić, robi to doskonale. Nie. Będziecie popełniać błędy. Będziecie robić rzeczy, z których potem sami się będziecie śmiać. Powiem wam, co ja zrobiłem. Ja na lotnisku najczęściej robiłem rydwany. A cóż to jest rydwan? No, rydwan to jest taka sytuacja, gdy na siłę chcesz nauczyć się opanować skrzydło, a wiatr tobie w tym przeszkadza i skrzydło sobie się wznosi, a ty leżąc za nim podążasz. No i właśnie ja tak podążałem wielokrotnie za tym skrzydłem i uznałem, że ono jest silniejsze i absolutnie nie mam takiej siły, nie miałem takiego doświadczenia, ale w rydwanach byłem mistrzem świata. Zdarłem spodnie, zdarłem buty, zdarłem trochę skóry. W końcu dotarło do mnie, że tak naprawdę nie chodzi o siłę. Chodzi o to, żeby się nauczyć opanować technikę, która pozwala bez siły osobie niepełnosprawnej zrobić to samo, tak samo, a może nawet lepiej, jak osobie pełnosprawnej. I za którymś razem te rydwany przestały mi się przytrafiać. Pamiętam, że moje błędy wcale nie były przyjmowane przez właśnie instruktorów, przez tych ludzi, którzy już znakomicie sobie radzili ze skrzydłem, czy z samolotem, czy ze spadochroniarze też przecież przyglądali się naszym zmaganiom. To wyobraźcie sobie, że te osoby się nie śmiały. Oni podchodzili do mnie, klepali mnie po plecach i mówili, słuchaj, źle robisz to. Ta ręka powinna być w tym miejscu. Idąc, kołyszesz biodrami, bo masz krótszą nogę. Okej, spróbuj zrobić to w taki sposób. Postaraj się zrobić to inaczej. I najpiękniejsze właśnie w tym sporcie jest to, że nieważne, czy ktoś lata 20 lat i jest mistrzem świata, czy jest tam po raz pierwszy, czy jest tam od miesiąca, wszyscy, ale to wszyscy, starają się siebie nawzajem wspierać. Coś komuś nie wychodzi i nie budzi to szczerczego śmiechu, tylko po prostu normalne reakcje. Zdobył pan międzynarodową licencję paralotniarską. Postanowił pan to zrobić, żeby udowodnić coś, czy dla własnej satysfakcji? Nie umiem odpowiedzieć na pytanie dlaczego wprost, bo odpowiedzi jest kilka, ale na początku w ogóle nie wierzyłem w to tak naprawdę, że będę w stanie uzyskać jakąkolwiek licencję albo zdać prawdziwy egzamin, który odbywa się razem z osobami pełnosprawnymi, gdzie nie będzie absolutnie żadnej taryfy ulgowej i trzeba będzie wykazać się umiejętnościami, wiedzą, a potem po prostu udowodnić, że to jest możliwe. No nie wiem, może ten sceptycyzm, który we mnie gdzieś tam był, wynikał z tego, że rzecz, której się podjąłem, była zupełnie nowa, a nawet przerażająca, bo nie wyobrażałem sobie, że będę latał. Ale kiedy udało mi się po raz pierwszy, tak jak u innych, polecieć w tandemie, bo akurat na skrzydłach paralotni tak to się odbywa. Pierwszy lot jest zawsze w tandemie. Osoba, z którą poleciałem w powietrze, po prostu była jakby towarzyszem tej sytuacji, ale to oczywiście ta osoba, ten instruktor sterował, ale dało mi to wtedy dopiero przedsmak tak naprawdę tego, czym jest latanie. Jeśli ktoś pragnie poczuć się prawdziwie wolnym albo słyszeć własne myśli, może to brzmi dziwnie, ale ja słyszę własne myśli latając, bo tam dźwięk, który się wydobywa ze skrzydeł lub ze sznurków, tak naprawdę nie przeszkadza. Zaczynasz słyszeć swoje serce, zaczynasz uświadamiać swoje myśli i masz bardzo dużo czasu na to, żeby móc się rozejrzeć i docenić, jak naprawdę wygląda ziemia, jak naprawdę wyglądają ulice, jak wyglądają domy, ale nie z tej perspektywy, kiedy jesteś niższy, tylko właśnie z wysoka. To nie da się tego opowiedzieć słowami. Ja musiałbym zostać malarzem i spróbować to namalować albo robić zdjęcia i państwu to pokazać. To trzeba polecieć, nawet w tandemie. Polećcie, sprawdźcie, przekonajcie się. Dzięki temu, że odważę się zrobić coś, na co 90% ludzi, może nawet więcej, nigdy w życiu się nie porwie. Bo wydaje mi się, że właśnie odwaga w człowieku wynika z tego, że jedni chcą bardziej od drugich. Niekoniecznie faktycznie to musi się kończyć licencją. Ja chciałam, żeby też reszta o tym wiedziała, bo to jest sam moment, to jest to wzbicie się, bycie, i to nie zawsze są 3-4 minuty. Można faktycznie w termice spędziłam najpiękniejszą godzinę swojego życia, tak? Latając i będąc 900 metrów nad poziomem morza, spędziłam godzinę i powiem szczerze, że tych uczuć i emocji nie da się powtórzyć w żaden inny sposób, także to nie musi być naprawdę kwestia już całości wszystkiego zdawania i licencji, czasami kwestia próby, czasami wystarczy naprawdę ten moment nas może otworzyć na wiele różnych rzeczy, na ludzi, na całe otoczenie i możemy spojrzeć na swoje życie po prostu w zupełnie inny sposób. Chciałabym powrócić do tego projektu Rozwiń Skrzydła. Co w ramach tego projektu tak naprawdę się zadzieje i gdzie państwo te skrzydła dodają swoim podopiecznym? Ja sobie spojrzałam też na ilość naszych uczestników, kursantów, więc jeżeli chodzi o paralotnie, to włącznie z tym rokiem to już jest 55 osób, a na szybowcach latały 42 osoby. Łącznie we wszystkich naszych trzech projektach, więc to już jest blisko 100 osób, które przeżyły te niesamowite chwile w powietrzu, w przestworzach. A to, co w tym roku, właśnie skończył się kurs paralotniowy podstawowy, jeszcze Stalowa Wola i tutaj szybowce i uczestnicy będą uczyli się i doskonalili umiejętności latania szybowcem. I też będą zdobywać licencję pilota? Dwie osoby się przygotowują do tego, tak, dwie kolejne. I od 15 do 21 lipca kurs paralotniowy, już taki zaawansowany w Słupsku. A jak już jestem przy głosie, to jeszcze chciałam bardzo, bardzo podziękować wszystkim, którzy towarzyszą uczestnikom na lotnisku. To jest to, o czym wspominała Paulina, o tej niesamowitej pracy, którą trzeba wykonać i w to, żeby przygotować maszyny, żeby je wyprowadzić z hangaru, żeby wszystko było bezpieczne i żeby można było wystartować, a potem wylądować i zwinąć. Więc nie byłoby to możliwe, gdyby nie wolontariusze i nasi fantastyczni asystenci. Gdyby nie Krysia, Angelika, Leszek, Ola. To jest naprawdę ciężka fizyczna praca. Trzeba tam być, żeby to zobaczyć i poczuć. Pierwsze loty paralotniowe to na pewno Sławek też by mógł jeszcze coś dodać, ale dla osób, które poruszają się na co dzień na wózkach, wyglądają w ten sposób, że przesiadają się na specjalnie skonstruowany wózek o dużych kołach, żeby bezpiecznie wystartować, a potem bezpiecznie wylądować. I pierwsze loty, kiedy dopiero oswajają się ze skrzydłem, uczą się stawiać, utrzymywać to skrzydło, wygląda to tak, że wolontariusze łapią linę i siłą swoich mięśni i nóg pędzą i ciągną ten wózek z tym uczestnikiem właśnie kursu paralotniowego. Tak, dokładnie. Oni wtedy zamieniają się w prawdziwe konie. Rozpędzają się na ten moment, żeby skrzydło się podniosło, żeby można było poczuć. To są takie pierwsze kroki, takie ABC. I ta lina też oczywiście wydłuża się. To jest od 5 metrów, 10, 15 do 20 metrów, więc tego biegania tych naszych asystentów i wolontariuszy jest naprawdę sporo i oni mają ogromny udział w spełnianiu tych marzeń. To jest niesamowite. I ja jeszcze chciałam zdradzić, że Sławek napisał piosenkę. Właśnie chyba trochę... Czyli namalował słowem te swoje emocje. Tak, chyba ze sprawą tego orła też, prawda? Chyba trochę tak, bo słuchajcie, ja po tych zajęciach właśnie na lotnisku wróciłem do domu i byłem w szoku. W takim pozytywnym szoku, a ponieważ umiem grać, umiem śpiewać, no to postanowiłem napisać piosenkę i uznałem, że dobrym tytułem będą Kulawe Ptaki. Kulawe Ptaki to są osoby, które potrafią latać i wcale się nie obrażają na to, że nazywają się kulawymi ptakami. My na siebie tak mówimy i to wcale nie jest żadna, no nie wiem, nieprzyjemna sytuacja. Przeciwnie, ta piosenka powstała właśnie w wyniku doznanych przeżyć, tych lotniskowych, tych z uniesienia, tych ze spokojem, które po prostu nigdy w życiu nie byłyby mi dane, gdybym nie wystartował i nie spróbował. Dzisiaj, no wiadomo, po jakimś czasie człowiek się z tym oswaja, przyzwyczaja i pragnie tam wrócić. Tak po prostu pragnie tam wrócić. Bo jeżeli raz zrobisz w życiu coś, co daje tobie satysfakcję i wspaniałe samopoczucie, czujesz się fenomenalnie i nie można tego porównać do niczego. Do niczego. My zdajemy sobie sprawę z tego, że bez pieniędzy i bez tych wolontariuszy, którzy ogromną, tytaniczną pracę wykonują, biegając po lotnisku, gdzie jest plus 30, oni ciągną za sobą rzeczywiście tego adepta i ten adept ma szansę poczuć, czym jest start i czym jest lądowanie, bo to nie może wyglądać inaczej, bo to jest najbezpieczniejsza forma. Jest to bardzo drogi sport. Staramy się pozyskiwać środki na wszystkie nasze działania, żeby rzeczywiście wspierać nieodpłatnie. No i Rozwij Skrzydła jest to projekt, który realizujemy dzięki finansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czy te osoby, które się zainteresowały, które by chciały spróbować właśnie lotów na szybowcu, czy lotów paralotnią, czy mogą jeszcze skorzystać z tych obozów, które organizuje Fundacja Podaj Dalej? No w tym roku już niestety lista jest zamknięta i lista rezerwowa też już jest taka, myślę, dość spora, więc w tym roku to się nie uda, ale proszę śledzić w ogóle nasze działania na stronie www.podajdalej.org.pl i koniecznie na Facebooku, gdzie codziennie po prostu pokazujemy, co robimy, jak zmieniamy świat i co fajnego się dzieje. Być może pojawią się jakieś nowe, ciekawe propozycje, które akurat naszych słuchaczy zainteresują. To warto chyba też dodać, że Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej pomaga też rozwijać skrzydła w inny sposób, nie tylko przy pomocy lotów paralotnią czy szybowcem. Oj tak, pomagamy rozwijać skrzydła już od najmłodszych lat i dlatego po raz czwarty organizujemy kolonie dla dzieci z niepełnosprawnością. Kolonie, które nazywają się Mali Odkrywcy. To są takie prawdziwe kolonie dla dzieci bez żmudnej rehabilitacji, bo wychodzimy z założenia, że skoro wakacje, to ma być zabawa. I dzieci z niepełnosprawnością też po prostu chcą mieć prawdziwe wakacje. Bez mamy, bez taty, nad jeziorem, ze wspaniałymi zabawami, ze zdobywaniem sprawności. I w tym roku pierwszy obóz już startuje 3 lipca, niedaleko Konina w Ślesinie. Będzie 45 dzieci. Zamienią się w Indian, więc będzie i wioska indiańska, i zdobywanie sprawności. I będzie też Marek, czyli ten, którego piłka słucha, Marek Bystrzycki, który stworzył drużynę koszykarzy na wózkach Mustang i ją prowadzi. I jest też reprezentantem naszego kraju w tym sporcie. I on będzie właśnie pracował tam z naszymi najmłodszymi koszykarzami, Mustangami, nad poprawą umiejętności sportowych. A to z kolei z każdym dniem, z każdą nową umiejętnością sportową, to się przekłada na takie codzienne życie dzieci. Więc im wcześniej zaczniemy pokazywać dzieciom to, o czym mówił Sławek, co jest bardzo ważne, że życie może być ciekawe i fajne i bez względu na to, jakie i ile mamy ograniczeń, to można naprawdę bardzo dużo osiągnąć, tylko trzeba chcieć. I właśnie dzieciaki wyjeżdżają od nas z takim przeświadczeniem, że mają marzenia, że mogą do nich dążyć i że wszystko jest możliwe. A potem odbieramy telefony od rodziców, którzy się dziwią, że dzieci same potrafią pościelić łóżko i zrobić kanapkę. I w ogóle już nie chcą pomocy właściwie w niczym. I jak to się stało, że w ciągu tych 10 czy 14 dni tak się zmieniło ich życie? Więc my pokazujemy, że jest to możliwe. I im wcześniej zaczniemy w ten sposób działać, tym lepiej, tym fajniej sobie dzieciaki to życie ułożą. Czy planują Państwo dalszy ciąg tej akcji Rozwiń Skrzydła? Koniecznie. Jest tak duże zainteresowanie, że my tak naprawdę w ciągu paru dni zamknęliśmy listy osób chętnych i teraz już się chyba nie da skończyć tego projektu. Tak myślę, nie wiem. Takie mam wrażenie, że byłoby trudno. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli w studiu Trójki w Warszawie Olga Janaszek-Serafin z Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej oraz w studiu w Poznaniu Paulina Majdzińska, która lata szybowcem, i Sławomir Pilarski, posiadacz międzynarodowej licencji paralotniarskiej. Bardzo Państwu dziękuję za dziękuję wizytę. Dziękuję bardzo. My również dziękujemy. I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love.

i stwierdziliśmy, że teraz trzeba może zrobić właśnie jakąś zbiórkę, jakieś wsparcie, aby jeszcze więcej dzieci właśnie z tych miejscowości, gdzie Marianie pracują, mogły wyjechać na wakacje, mogły doświadczyć odpoczynku, co, bo tam są naprawdę czasami bieda, która jest niewyobrażalna dla nas. To, co mówią oni, czasami te jedna para skarpetek na cały wyjazd, to nie jest przesadzone. Często rodziny, w których na dobrą sprawę nie liczy się dobro dziecka, a tylko i wyłącznie alkohol dla rodziców, czy coś takiego, więc to jest jedna szansa żyć normalnie. Byłam zaskoczona, bo dowiedziałam się, że na takie wakacje wybrało się dwóch braci, którzy mieli tylko jeden sweter. Jeden na ich dwóch. Tak, to nie jest rzadkość. Szczególnie dotykamy tutaj na przykład Karagandy, czy w Kazachstanie, gdzie tam nasi Marianie, nasi bracia mają oratorium dla dzieci ulicy. Ci dwaj bracia nie są czymś wyjątkowym. Przyjeżdżają dzieci, które w czasie takiego obozu jedzą tak łapczywie, bo boją się, że nie starczy, że to, bo normalnie też tego nie mają na co dzień. To jest takie przywracanie normalności. A gdzie te dzieci wyjeżdżają? W miejsca ważne dla tych krajów. Na Białorusi to są wyjazdy, czy to do Rosicy, czyli do Sanktuarium Błogosławionych Jerzego i Antoniego Męczenników Mariańskich II Wojny Światowej, do Orszy. Na Ukrainie to są wyjazdy do ośrodków, czy to Caritasów, czy prowadzonych przez też innych, nad Morze Czarne, w góry, w Karpaty. Pierwszy raz niektóre dzieci w ogóle tam zobaczą morze czy góry. W Kazachstanie z kolei to są wyjazdy do Oziornej, do Sanktuarium, do miejscowości obok Karagandy, do stolicy Nur-Sultan. Tutaj opowiadał mi jeden z księży, jak po takim jednym wyjeździe, taki mały Saszka, który pierwszy raz zobaczył w ogóle inne miasto niż Karagandę. Wracając mówi, ojcze, ja po prostu będę lubił podróżować. Tak mi się to podoba. My organizujemy przede wszystkim zbiórkę funduszy na to, aby wspierać te najbiedniejsze dzieci, aby też pomagać tam w organizacji także tych wyjazdów. Staramy się przez naszą stronę internetową www.spm.org.pl, w której są też informacje, można też przez stronę także złożyć ofiarę właśnie w tym celu. I potem przekazujemy te fundusze tam do naszych misjonarzy, którzy są organizatorami. A jaki jest koszt pobytu jednego dziecka? Ten koszt nie przekracza 400 zł. To podczas całego pobytu. Ta suma oczywiście w Polsce wydaje się niewielka, ale pamiętajmy też, że to są różnice też życia i też standardów. Tam są takie też warunki i tam w tych warunkach, jakich oni mogą, też organizują, żeby było jak najlepiej. To jest koszt pobytu na jak długo? To jest około tygodnia do 10 dni. W zależności od miejsca, te fundusze, one oczywiście idą na transport, na wyżywienie, na noclegi, na jakieś atrakcje. Logistycznie pewne rzeczy łatwiej jest tam na miejscu zakupić. W jaki sposób są wybierane dzieci do tych wyjazdów? Czy jest jakaś kwalifikacja? Pamiętajmy, że wspólnoty na wschodzie, nawet te nasze parafie mariańskie, to są parafie niewielkie. Tam nie potrzeba jakichś specjalnych kwalifikacji. Tam też w tych wspólnotach wszyscy się znają. Tak jak mi opowiadał ksiądz Wiktor z Ukrainy, z Gródka. Dzięki temu, no wiadomo, są rodziny, które mają załóżmy 6 czy 8 dzieci, to tam nie wszystkie pojadą z tego względu, że najmłodsze jeszcze nie są w stanie. Ale pozostałe będą dzięki temu wsparciu jechać na ten wyjazd. Będą mogły doświadczyć czegoś, odpocząć, zobaczyć, też poznać swój kraj. To praktycznie można powiedzieć wszystkie dzieci z tych naszych wspólnot. Na dzień dzisiejszy mamy około 500 dzieci, które są objęte tymi wyjazdami. Do kiedy będzie trwała ta akcja? W naszych planach była przede wszystkim, żeby tylko były na wakacje, ale widzę, że już jest też ogromna potrzeba, żeby ewentualnie także później w ferie zimowe też jakoś wspomóc. Bo te potrzeby są, można powiedzieć, cały czas. Dzięki, można powiedzieć, naszemu wsparciu, czasami takiemu małemu, naprawdę wiele takiej i radości i takiej normalności możemy zafundować tym, którzy tego na co dzień nie mają. Zainteresowanym przypominam stronę www.spm.org.pl. SPM, skrót od nazwy Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich. To wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Dziękujemy za uwagę i życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. After 70 years, that's what he goes there for, is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. Autopromocja.